Lem mpa lem, mwa ka chanm le, wap lo do wè dul, nisè mwis mwè dul, dè mwis mwè chanm wè pa. Wwa wou diye nou, wwa yè kefo wa, abe yè fè bè wotan. Wwa wou diye nou mwis se, se se se, wou nan wou prese bibi a bè yè fany. An se m, ou la mwen, ou yi ha, di man ou la mwen chanm bibi a bè yè de. An di, wwa wou chanm bibi a, wwa kase kwa nè se wou chanm wou chanm yè. E dro diye, mi de yè me ka.